Egunon entzule guzieri, non pasa da eztabaida publikoa? Proposamen berrien ekoizpena. Alta gizartea abiadura handian aldatzen da, krisiak errepikatzen dira eta herritarrak geroz eta gehiago galduak eta ituak sentitzen gira. Horren parean edo nun diskurtsoaren radikalizazioa dugu errege. Edabiden arreta eta gurea herritarren alortzeko, geroz eta gehiago erreaktibo, bortitzago, zurran-xerran. Epe luzeko gogoetak, proposamen berritzaileak eta nabarduraz beteriko diskurtsoak arrunt pasaiatik baztertu ditugu. Denak espezialista gira, bakotsak baduberegia eta bestearen iritzia maleruski ez da gehiago suportatzen. Politikoki gauza bera dugu, lantrezoa. Inorrek etzuen aurre ikusi jaka horien oldarra xerrea, ezkerra, arrunt galdua, beti uste baitu naturalkia olduen ordezkaria dela. Ta nola argitu asteburuntan alderdi sozialistak eskainitutako espektakulu horretaz? 1,7% gainbera historikoa lortu eta. Ostegunuko erretreten erreforma aukako mobilizazio erraldoia eta gero, ono ezin akomodatzeko bidean. Ta ezkerra osoa akomodatzen delarik, NUPES izeneko akordio elektoralarekin, nola onartu hemen. Partikulazki bosgarren hautez barrutian, ez delako investitura lortzen, etxen egotea. Politika a la carte. Bistan dena batasun elektoralak. Zatiketen, instrumentalizazioen eta pertsonen arteko historien gainetik atope kampainetan biziarazi behar direla. Hor direlako elkartasun ahemanak sortzen, inkarnazioak atxematen eta dinamikak pizten. Bai, Mauletik Baiona arte, berriz lanean arituz, gogoeta berriak bultzatuz, proposamen indar bilakatuz. Hegoaldean, Espainian eta beste eskualdetan eramanak diren politikak ausartetaz inspiratuz. Bisai berri eta gazteekin kolektiboki, bere printzipioetan fermuki lotoriko ezkerra errepublikarra pragmatikoa eta arduratsua berpizten alda. Mil esker arretazen zunik eta pasa egunon.